وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. اور اگر تم اس چیز میں شک میں ہو, یعنی اگر تم اس چیز سے شک میں ہو کہ جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی, یہاں دیکھیں عبدینہ کی جگہ رسولنا بھی آ سکتا تھا, نبینا بھی آ سکتا کسی حد تک, لیکن کیا آیا عبدینہ, قیامت تک کے لیے لوگوں کی آنکھیں کھول دیں. اور میں حیران ہوتی ہوں کہ ان آیتوں کی تفسیر پھر لوگ کیا کرتے ہوں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب نہیں مانتے, بشر نہیں مانتے, تو یہاں کیا مراد ہوگی ان کی. لیکن حقیقت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کہا آپ کی عزت بڑھانے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ کتاب جب انسانوں کے لیے اتری تو رہنما اور راہبر بھی انسانی ہونا چاہیے. تو فرمایا کہ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ کی کتاب سمجھو, اور اس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ معاملہ رکھا کہ کوئی بندہ ایسی صورت لا نہیں سکتا. ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے لوگ یعنی کوششیں بھی کرتے رہے اس کو بگاڑنے کی, بنانے کی, لیکن اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکے. وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ. تو اب آپ دیکھیے کہ یہاں پہ یہ جو بات ہے کہ قرآن پاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو چیلنج کیا لوگوں کو, وہ کیا تھا کہ تم ایسا قرآن لے آؤ. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی قرآن پاک جو ایسی کتاب ہے اور کوئی نہیں لا سکا, اور کیا آج کے دور میں بھی اس کی کچھ باتیں ہیں کہ لوگ نہیں لا سکے. میں اپنی بات کو تھوڑا سا اور واضح کرنا چاہوں گی کہ آپ دیکھیے کہ آج کے دور میں ہر علم اپنی عروج پہ ہے, سائنس ہے, ادب ہے, فقہ ہے, سب کچھ ہے, لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوگ قرآن پاک جیسی کوئی کتاب کیوں نہیں لا سکے, کہ کیا وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے لوگ اس کتاب جیسی کوئی کتاب نہیں لا سکے. کوششیں کر لیں, ارادے کر لیے, نیتیں کر لیں, لیکن لا نہیں سکے. اس کی وجوہات کیا ہیں پوائنٹس میں لکھیں گے تاکہ بات سننی اور ماننی آسان ہو جائے. تو پہلی بات کیا ہے کہ یہ رب کا کلام ہے. کسی انسان کا لکھا ہوا کوئی کلام یا کوئی بات نہیں, بلکہ رب کی بات ہے, اور رب نے بھیجی ہے. تو رب کی بات کو کوئی مخلوق میں سے کیسے بدل دے؟ اللہ کی بات اللہ ہی کے لیے ہے. پھر دوسری بات کیا ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ صدیاں گزر گئیں, آج بھی اپنی اصل ترتیب کے ساتھ محفوظ ہیں, موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا. یہ آپ دوسرا پوائنٹ لکھ سکتے ہیں, کیوں نہیں تبدیلی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون, بے شک ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یعنی اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا تھا. اور جس چیز کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ لے لے, پھر دوسرا کوئی کیسے اس کے اندر تبدیلی کر سکتا ہے. پھر تیسری بات یہ ہے کہ یہ انسانوں کی رہنمائی کی کتاب تھی, اور رہنمائی بدلا نہیں کرتی. دینے والا مکمل طور پہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ کس نے کیا, کس کے لیے کیا اہم ہے, کیا چیز اس کی ضرورت ہے. تو لہٰذا پھر وہ اسی چیز کو یعنی حفاظت بھی اس کی کرتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آج اگر کوئی کتاب لکھتا ہے تو پھر وہ اس کے کاپی رائٹس رکھتا ہے. کیوں؟ کہ اس کی کتاب یا اس کی تصنیف کے اندر کوئی تبدیلی نہ کر دے, اور کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جس کی وجہ سے بعد میں اس کا لکھا ہوا کوئی دوسرا اس کے اندر کوئی چیز اور ملا کے اس کے نام سے پیش کر سکے. دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ پھر بھی ایسا معاملہ کر لے کہ تبدیلیاں کر دے, لیکن یعنی رب کائنات کی جو باتیں ہیں اس کو لوگ نہیں بدل سکتے, اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے. پھر اس کی ایک اور وجہ بھی کیا ہے کہ قرآن پاک جو ہے اس کے اندر ایسی ایسی باتیں ہیں کہ جو انسان کی عقل سے اوپر کی چیزیں بھی ہیں. یعنی کچھ چیزیں ہیں جن کا تعلق مستقبل سے ہو سکتا ہے, اب اس کو کوئی تبدیل کرے گا تو کیسے تبدیل کرے گا؟ ممکن ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ایک معجزہ قرار دیا کہ کوئی کوشش بھی کر لے لیکن اس کی باتوں کو بدل نہیں سکتا. یہ ایک معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو کوئی اپنے لفظوں میں بدل نہیں سکتا. پھر ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ الفاظ کا انتخاب بڑا خوبصورت ہے. آپ خود محسوس کریں گے پڑھتے ہوئے کہ بعض باتیں ایسی ہیں کہ واقعی انسان دھنگ رہ جاتا ہے. جیسا کہ آپ کو مثال دی تھی کہ اِنَّا تَعِنَكَ الْكَوْسَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْهَرْ اِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ. تو اس کے آگے انہوں نے کیا لکھ دیا کہ وَاللَّهِ مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرْ، کہ اللہ کی قسم یہ نہیں ہے مگر اِلَّا كَلَامُ الْ، یعنی یہ کسی بشر کا کلام نہیں، یہ رب کا کلام ہے. پھر اسی طرح ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا اسلوب تیار کیا ہے کہ جو اسلوب انسانوں کے بس میں ہی نہیں. مثلا آپ دیکھیے کہ بعض جگہ جنت کی آیتیں ہیں تو ساتھ ہی جہنم کی آیتیں بھی آ جاتی ہیں، اور انسان اس کا یعنی اس میں سے کس کو مٹائے گا، کہاں تک جائے گا اس کے اندر تبدیلی کرنے کے لیے، انسان اس کو تبدیل نہیں کر سکتا. بس آپ دیکھیے کہ سورہ ہجر کی ایک آیت ہے کہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم و ان عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت بخشنے والا اور مہربان ہوں. اور پھر ساتھ ہی کہہ دیا کہ میرا عذاب بڑا دردناک ہے. بظاہر یہ بات بڑی مختلف لگتی ہے نا، لیکن سوال کیا پیدا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے غفور الرحیم ہونے ہی کی ایک دلیل ہے کہ اس نے بندے کے لیے گناہوں کے بعد پکڑ کا راستہ رکھا. ورنہ تو جو لوگ غلط کام کرتے ہیں اگر وہ بھی جنت میں چلے جائیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ظلم بھی ہو سکتا ہے. پھر اس میں آپ دیکھیے کہ فیوچر کے لیے پیشن گوئیاں بھی ہیں. کچھ ایسی باتیں جس کو سائنس نے آج ثابت کر دیا وہ 1400 سال پہلے تھی. اب انسان ایسی باتوں کو کرتے تو کیسے کرتے، یعنی تبدیل کوئی کرتا تو کیسے کرتا. پھر آپ دیکھیے ایک اور وجہ یہ ہے کہ یہ کلام اس شخصیت کی زبان سے لوگوں تک پہنچ رہا تھا جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، ان کی زبان سے ایسی بات سننا یہ بھی ایک ایسا معجزہ تھا اس قرآن کا، کہ جس کی وجہ سے لوگ یہ نہیں کر سکتے تھے کہ اپنے ادبی شاہپاروں کی یعنی بنیاد پہ اس کو بدل دیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس میں ایک اور چیز ہے کہ قرآن پاک اپنے موضوع سے ادھر ادھر نہیں ہٹتا. ہمیں ظاہر لگتا ہے لیکن حقیقت کیا ہے کہ اس کا اصل موضوع انسان کی ہدایت ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی نے توفیق دی تو ہم اپنے اس پورے سفر میں ہر رکوع میں سے اپنے لیے ہدایت کی باتیں چوز کریں گے. کیوں؟ کہ اصل موضوع ہدایت ہے. یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی اگر ہم کسی آیت کو 2 گھنٹے لگا کے بھی پڑھ لیں، اس پہ صفوں کے صفحے لکھ دیں، اس کے اندر سے واقعات حالات کو لیں، لیکن اس میں سے اپنے لیے ہدایت کی بات نہ لیں. اسی لیے ہم آپ کے سامنے یہ چیز رکھی ہے کہ رکوع کے آخر میں اپنی ہدایت کی باتیں، اپنی عمل کی باتیں جو ہیں وہ ہم اس کے اندر محسوس کرتے ہیں. پھر اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں جو خود آپ محسوس کریں گے کہ لوگ اس طرح کی چیز کو یعنی تبدیل نہیں کر پاتے. اس کی زبان بڑی شائستہ ہے، مہذب ہے، کوئی اس طرح کی باتیں نہیں. جہاں مثال ہے کہ بعض دفعہ واقعات پیش ہوئے، حضرت یوسف کے قصے میں آپ پڑھیں گے کہ ایک عورت نے ان کو یعنی اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اسلام نے اس کا ذکر کنایتن کیا، اشارتن کیا، جس کی وجہ سے واقعی لوگ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے کہ یہ رب کا کلام ہے. تو ہم سب کے لیے بھی یہ ایک خوشی کی بات ہے کہ ہم اس وقت اپنے رب کے اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں. تو لہٰذا یہ کسی دور میں تبدیل نہیں ہو سکتا. یہ ساری چیزیں تو ہیں لیکن لوگوں نے کوششیں کی، ممکن حد تک کہ کسی طرح ہم کر دیں، وہ اپنے دور میں مسلمہ کذاب ہو یا کوئی اور. لیکن میرے پاس ایک رپورٹ ہے اس وقت کہ قرآن پاک میں ویسے تو یہ بہت ساری وجوہات ہمارے سامنے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس نے یہ سب چیزیں دی، کہ پوری کوشش کی گئی اور 42,000 یعنی 42,000 نسخے قرآن پاک کے جمع کیے گئے. دیکھنا چاہا کہ اس میں کوئی غلطی ہے کہ نہیں، نہیں کر سکے. یعنی یہ جرمنی میں ایک میونخ یونیورسٹی ہے، تو انہوں نے قرآن پاک کی تحقیقات پر ایک ادارہ قائم کیا. پہلے تو حیران ہو اس بات پہ کہ غیر مسلموں کو کتنی فکر ہے اس بات کی، اور یہ سارا اقتباس جو ہے یہ میں آپ کے سامنے جو رکھ رہی ہوں یہ تاریخ ہے قرآن مجید ایک کتاب ہے ڈاکٹر حمید اللہ کی، تو اس میں انہوں نے پوری تحقیق کی ہے کہ اتنی کوششوں کے باوجود بھی پورے قرآن میں ایک بھی اختلافی روایت نہیں پائی، اور اس کے برعکس دوسری کتابوں میں بہت ساری چیزیں جو تھی وہ موجود تھیں. لیکن ایک اور چیز جو بہت تھوڑی مختصراً سی آپ کے سامنے رکھوں گی، احمدیدات، شاید آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے ان کا نام سنا ہوگا، آج تو دنیا میں نہیں رہے لیکن اچھے تھے، ان کے ساتھ ایک اور بھی کوئی تھے، تو انہوں نے اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ قرآن پاک آخری معجزہ، یعنی کہ اس کے اندر بہت ہی یعنی ایسی چیزیں، اور انہوں نے لفظوں پہ بہت زیادہ بحث کی ہے. میں اس پوری کو تو ایوارڈ کروں گی، لیکن کچھ دلچسپی کی خاطر کہ جس سے واقعی ہر اینگل سے لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کیا. پہلے تو انہوں نے یعنی لفظوں کو رکھا، لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو قرآن پاک میں بالکل برابر برابر آتی ہیں. کیسے؟ مثلاً آپ دیکھیے کہ اب اس وقت چونکہ کمپیوٹر میں آ گئے نا قرآن، تو گننا بہت آسان ہے، ہر لفظ آپ ڈالیں اور بتائیں یہ کتنی دفعہ ہے. تو انہوں نے تحقیق کی، کہتے ہیں کہ دنیا کا لفظ، یعنی دنیا کا لفظ قرآن پاک میں 115 بار ہے، اور اس کے مقابلے میں آخرہ کا لفظ دیکھیں تو وہ بھی 115 بار ہے. شیاطین کا لفظ 88 ٹائمز ہے، اور اس کے مقابلے میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ملائکہ کا لفظ بھی 88 ٹائم ہے. موت کا لفظ 145 بار، اور حیات کا لفظ 145 بار، 145. نفع کا لفظ 50 بار ہے، تو فساد کا لفظ بھی 50 ہے. صالحات 167 ٹائم، اور سیئات کا لفظ بھی 167 ٹائمز ہے. جہنم کا لفظ قرآن پاک میں 26 بار آیا ہے، تو عطاب یعنی جس میں اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے لوگوں کو آگاہ کیا ہے، وہ بھی 26 بار ہے. نیکی کا لفظ 20 ٹائمز، تو ثواب کا لفظ بھی 20 بار. نطفہ جس سے انسان کی تخلیق ہوئی 12 بار، تو تین جس سے انسان کا وجود بنا مٹی اس کا بھی 12 بار ہے. اسی طرح یعنی مغفرہ کا لفظ کہتے ہیں 234 ٹائمز ہے قرآن پاک میں، اور اس کے مقابلے میں سزا 117 بار ہے. کیوں؟ انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ مغفرت سزا سے دگنی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کی سزا سے زیادہ ہیں. اللہ اکبر. پھر اجر یعنی جس پہ انسان کو اس کے عملوں کے اجر ملتے ہیں، کہتے ہیں 108 بار ہے. تو فیل کام کرو گے تو اجر ملے گا، یہ بھی 108 بار ہے. رکوع کرنے کا حکم 13 بار ہے، تو حج کا بھی 13 بار ہے. کفر 25 بار ہے، تو ایمان بھی 25 بار ہے قرآن پاک میں. رحمان کا لفظ 57 ٹائم ہے، تو رحیم کا لفظ 114 ٹائم ہے، یعنی یہ دونوں ایک ہی اصل سے ہیں. سوم روزے کو کہتے ہیں 14 ٹائم ہے، تو روزہ کیا ہوتا ہے؟ صبر، تو صبر بھی 14 ٹائم ہے. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام 4 بار ہے، تو سراج یعنی چراغ روشن جسے ہدایت ملی وہ بھی 4 بار ہے. پھر شہر کا لفظ، یہ بڑی دلچسپ چیز مجھے لگی تھی، آپ بھی اس کو فیل کریں گے. شہر مہینے کو کہتے ہیں، کتنے مہینے ہیں؟ 12. تو یہاں بھی قرآن پاک میں 12 بار یہ لفظ آیا. اور یوم، سال میں دن کتنے ہیں؟ 365. تو پورے قرآن پاک میں یوم کا لفظ 365 ٹائمز ہے. کیا یہ سارے اتفاقات ہیں؟ کیا یہ مذاق ہے؟ میں نے کبھی نہ یہ ایسی باتیں میں نہیں رکھتی تفاسیر میں، لیکن میں حیران ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں انسانی عقلوں کو خاموش کرانے کے لیے ایسی ایسی چیزیں آئیں گی. اور یاد رکھیے یہ کوئی بدعت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ناطے سے بڑے علوم ابھی چھپائے ہیں لوگوں نے، یعنی ابھی وقت کے ساتھ بہت سارے علوم آئیں گے، کچھ پہلے دور سے چل رہے ہیں. انشاءاللہ آپ کو علوم القرآن پڑھائیں گے تو آپ خود حیران ہوں گے کہ کس کس انداز سے قرآن سے علم نکلتے ہیں. لیکن یہ جو لفظ ہیں، اب اس میں ہم کوئی یہ لفظی عدد یا کوئی اس سے یہ نہیں کہہ رہے کہ قرآن کے لفظوں کو گن لو، اس کے تعویذ بنا لو، اس طرف مت جائیے گا. صرف یہ دیکھیے کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، لوگ کیسے کر سکتے اس میں تبدیلی جس کی اتنی حفاظتیں کی گئیں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ رکھا. کہتے ہیں زکوٰۃ کا لفظ 32 ٹائمز ہے، تو برکات 32 ٹائمز. پھر خمر شراب کا لفظ جو ہے یعنی ذکر 5 بار ہے، تو خنزیر کا بھی 5 بار ہے. کہ قرآن پاک کی کل آیتیں 6666، 6666 لکھتے جائیں تو بنتی ہیں، جس میں سے 1000 آیتیں وعدے کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہوئے جنتوں کے، غلبے کے، اور 1000 آیتیں وعید کی ہیں، ڈرایا ہوا کہ یہ نہ کرو، یہ کرو گے تو یہ نقصان ہوگا. پھر 1000 آیتیں حکم کی ہیں، امر، اور 1000 آیتیں نہیں کی ہیں کہ یہ کام نہ کرو. کبھی سوچا ہم نے؟ جو لوگ پورا قرآن پڑھ چکے ہیں وہ پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ کے 1000 حکم میں نے مان لیے، اور کیا 1000 باتوں سے میں رک گئی اس قرآن کو پڑھنے پہ؟ 1000 آیتیں مثالوں والی ہیں، اور 1000 آیتوں میں قصے بیان ہیں، حضرت نوح کا، آدم کا، اور اس طرح مختلف انبیاء کے، اور 250 آیتیں حلال، حلت، تحلیل بولتے ہیں اس کو، کہ یہ حلال ہے، یہ حلال ہے، اور 250 آیتیں تحریم کی ہیں. تو کیا کہنے پہ دل جاتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. لہذا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ، تم نہیں کر سکتے، مقابلہ مت کرو رب کے ساتھ. اگر تمہیں ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی تو اس آگ سے ڈر جاؤ. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے. اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی، نہ ماننے والوں کے لیے تیار کی گئی. دیکھیے اللہ نے آگ کو بھی اپنی آگ کہا، نوٹ کیجیے اس کو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جہنم میں بھی جو جائے گا وہ رب کے حکم سے جائے گا، ہم نہیں بھیج سکتے. مت فتوے دیا کریں، فلاں تو جہنمی ہے، مت بد دعائیں دیں. جس کی جو چیز ہوتی ہے اس کی مرضی سے یہ پوری ہوتی ہے، اللہ نے تیار کی. دوسری بات ہو چکی ہے، تیسری بات کافروں کے لیے ہے. مسلمانوں تم کیوں کودتے ہو اس میں؟ تمہارا تو وہ گھر نہیں. اللہ نے تو نہ ماننے والوں کو ٹریش کرنا ہے وہاں. تم بچ جاؤ دنیا میں اس آگ سے. سوال پیدا ہوتا ہے کیسے بچیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ہر آیت میں سے سوال بنا کے آپ سے بات کرتی ہوں، اور میں چاہوں گی کہ آپ اپنے نوٹس میں ایسے ہی لکھا کریں، سوال کی جگہ سین ڈال دیا کریں اور پوائنٹس نیچے لکھا کریں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اتنی آسان چیزیں جمع ہو جائیں گی کہ آپ کو اگر بڑے سے بڑے مرحلے میں بھی ان چیزوں کو کوٹ کرنا پڑے، جسٹ اس آیت کو نکالیں اور ٹو دی پوائنٹ بات کر سکتے ہیں آپ. تو کیسے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فتق النار، اس آگ سے بچ جاؤ. سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان آگ سے کیسے بچے. پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا مانگے، اور کیسے مانگنی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، صبح فجر کے نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 7-7 بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے آگ سے بچا، اے اللہ مجھے آگ سے بچا. فرمایا کہ جو یہ پڑھ لے اللہ تعالیٰ پھر اس کو آگ سے بچائے گا. بلکہ بعض روایتیں، جس کی مجھے اس وقت سند کا نہیں معلوم، لیکن اس میں یہ آتا ہے کہ جو بندہ صبح و شام 7-7 بار یہ پڑھتا ہے، پھر جہنم کی آگ بھی اس سے پناہ مانگتی ہے. کہتی ہے اللہ یہ تو صبح و شام مجھ سے پناہ مانگتا ہے، تو تم مجھے اس سے دور رکھ. اور اسی طرح جنت کے بارے میں بھی آتا ہے نا، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، صبح و شام اس کو مانگنا ہے. پھر دوسری چیز، کیسے اس آگ سے بچے؟ ظاہری بات ہے کہ پہلی چیز تو دعا ہی ہوگی، لیکن اس کے بعد دوسری چیز پھر کیا ہے کہ اللہ کی مدد مانگ لی. کس طریقے سے؟ اس کی مرضی کو معلوم کر کے، اے اللہ تو بتا میں کیسے بچوں. عمل کے ذریعے ہر اس کام سے رکنا ہے جو آگ کی طرف لے جائے. اس وقت اب میں اس بات کو طویل نہیں کرنا چاہتی، ورنہ آپ کو میں وہ لسٹ پوری بنا کے بتا دوں کہ جس میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن یا حدیث کے ذریعے سے بتایا گیا کہ اس کام کو نہ کرو ورنہ آگ ہے. اور اگر اس لفظ کو ایک جملے میں لکھ لیں تو پوری بات آ جائے گی. ہر نافرمانی کا کام جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے. شرک سے بچنا ہے، یہ آگ کی طرف لے جاتا ہے. کبائر سے بچنا ہے، دوسرے مرحلے پہ. پھر صغائر سے بچنا ہے. پھر حرام کے ساتھ ساتھ مکروہ اور مشتبہ سے بچنا ہے. اب بتائیے کتنے لوگ ہیں جو بچنا چاہتے ہیں؟ آیت پڑھتے ہم کہتے ہیں ہاں ہاں ہم بچنا چاہتے ہیں. اب ان سارے پوائنٹس کو سامنے رکھ کے سوچیں اور اپنے لیے سوال لکھیں، کیا میں اس آگ سے بچنا چاہتی ہوں؟ کیا واقعی ایسے لکھیں جیسے میں بولتی ہوں نا، ویسے ہی لکھا کریں اور کوشچن مارک ڈال دیں. کیا واقعی؟ کیا یہ میری صرف خواہش تو نہیں؟ کیا یہ میرا ارادہ بن چکا؟ کیا میرا ارادہ بن بن کے ٹوٹتا تو نہیں؟ کیا عزم کے اندر بدل چکا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے. اللہم اجرنا من النار, بڑی شدید چیز ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے. دنیا میں کتنا ڈرتے ہیں فائر ایگزٹس, آگ نہ لگ جائے, لیکن وہاں کی آگ اپنے عملوں سے بھڑکاتے ہیں, اپنے قولوں سے بھڑکاتے ہیں. یعنی سوال بنا لیں اپنے لیے, وہ آگ بھڑکتی کن چیزوں سے ہے؟ انسان کے برے عملوں سے بھڑکتی ہے, شرک سے بھڑکتی ہے, نافرمانیوں سے بھڑکتی ہے, غلط باتیں بولنے سے بھڑکتی ہے, غلط چیزیں سننے سے بھڑکتی ہے, نافرمانی کی چیزیں دیکھنے سے بھڑکتی ہے. پھر سوال لکھے اپنے لیے, کیا میں اپنی آگ کو بھڑکاتی ہوں یا اس کو بجھانے کی کوشش کرتی ہوں؟ اب اس کو آپ محسوس کریں خود ہی. اس آگ سے بچنا ہے, اپنے آپ کو بچانا ہے, پھر بات بنے گی. ورنہ صرف کہنے سے نہیں, آگ میں پانی ڈالنا پڑتا ہے پھر بجھتی ہے نا. ہمارے ماضی کے کیے ہوئے گناہوں کی آگ ایک ہی پانی سے بجھے گی, اور وہ ہے ندامت کے آنسو. توبہ ہوتی ہی ندامت کے آنسوں سے بجھتی ہے. جب تک یہ پانی نہیں لگے گا نا اس کو, تب تک آگ نہیں بجھے گی. اگر دل میں ندامت نہیں اور آنکھیں بھیگی ہوئی نہیں, تو ساری تمنا اور خواہشوں کے باوجود وہ آگ نہیں بجھے گی. چند آنسو بہانے کی ضرورت ہے اپنے گناہوں کو یاد کر کے. تڑپ کے دعا مانگیں کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے, اور ساتھ ہی نعتوں کی تلاوت سنتے ہیں, اپنا محاسبہ کرتے رہیں ساتھ ساتھ. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. آپ دیکھیے کہ جب تک انسان اپنا محاسبہ نہیں کرتا نا, تبدیلی نہیں آ سکتی. ہم ساری دنیا کی باتیں کر لیں, ہم بڑی بڑی باتیں کریں, بڑے بڑے بول بولیں, لیکن اگر ہم نے اپنے آپ کو ٹھیل ہی دی, اپنے آپ کو بچاتے ہی رہے, تو بات نہیں بنے گی. اور قرآن پڑھتے ہوئے تو خاص طور پہ انسان کو اپنے عیب اس طرح سے دکھتے ہیں جیسے آئینے میں کھڑے ہو کے اپنی چیزیں دکھتی ہیں, اپنا چہرہ دکھتا ہے. اب دل میں عاجزی آتی ہے, شرمندگی ہے, ندامت ہے. بعض دفعہ انسان پھر مایوس ہونے لگتا ہے, کیا میری بھی بچاؤ کی راستہ ہے کوئی؟ میری تو آگ بڑی تیز بھڑک رہی ہے, میرے تو گناہ بہت ہی زیادہ ہیں, کیا میری بھی کوئی بخشش کی امید ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فوراً اپنے العادل ہونے کا ثبوت دیتے ہیں. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے. اچھے عمل کی, پہلے ایمان پھر اچھے عمل. یہاں جو بات ہو رہی تھی اس کی روشنی میں کیا مطلب ہے؟ ایمان کیا ہے؟ اپنے گناہوں کا احساس, خود کو پہچان لیا, واقعی غلط کام تھے, اور توبہ. اور عمل الصالحات کیا ہے؟ آئندہ کے لیے اچھے کام کرنے کی نیت. ہم دو لفظ بولتے ہیں, توبہ اور استغفار، دونوں میں فرق ہے. انشاءاللہ آگے جا کے آپ کو رکوع نمبر 4 میں اس پہ بات ہوگی. لیکن کرنا کیا ہے؟ ماضی کی باتوں پہ شرمندہ ہونا اور آئندہ کے لیے اچھے کام کرنے. کیا ملے گا؟ ان لہم جنات، جنتیں ملیں گی. یہاں غور کیجئے، عمل صالحات جمع تھے نا، ایک عمل نہیں کیا، بہت سارے نیکی کے کام کیے، تو جنت بھی ایک نہیں، بہت ساری جنتیں ملیں گی. قرآن پاک میں ایک آتا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان، جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں. یعنی جتنی کوشش اتنی جنتیں، اتنی تیاریاں. وہ کیسی ہوں گی یہ اس کو پتا ہے، ہمیں تو اس نے بتا دیا کہ بس تمہیں جنتیں ملیں گی. من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. کس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی؟ گھروں کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، ایک مطلب ہے اس کا. یعنی من تحت کا لفظ جو ہے وہ انسان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اس بات پہ سوچے کہ نیچے سے کیا مراد ہے. تو اس کی ایک سے زیادہ وجوہات مفسرین نے بتائیں. کہتے ہیں کہ وہ اونچی جگہ پہ ہوگا، یعنی انسان کی جو جنت ہے وہ اونچی جگہ پہ ہوگی. اور اونچی جگہ پہ جب بندہ ہوتا ہے تو دور تک ویو دکھتا ہے. یعنی آپ پہلے فلور پہ دیکھیں گے تو آپ کو اپنے ارد گرد کے 5-6 گھر دکھیں گے. آپ جب 7th فلور پہ چلے جائیں یا ہوٹل میں کبھی آپ گئے ہوں، جب آپ 30-20th فلور پہ، تو آپ کو پورا شہر دکھتا ہے. تو ایک اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ وہ اونچے ہوں گے، ان کے درجے اونچے ہیں تو ان کو نہریں اپنے نیچے دکھ رہی ہوں گی. اور دوسری اس کی وجہ کیا، اس کی تفسیر کی گئی کہ فرش کے نیچے سے پانی بہ رہا ہوگا، کرسٹل کلیئر، سی ویو، سمندر کے کنارے، بیچ ویو. یعنی ان کے گھروں کے نیچے سے واقعی نہریں بہ رہی ہوں گی. انسان کی زندگی میں ہمیشہ یہ بہت تصور رہا کہ وہ چاہتا ہے کہ سمندر کے کنارے گھر بنائے. پانی کے پاس جا کے انسان خود بہت ہی خوشی محسوس کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنتیوں کو ہم ایسا ہی کچھ کہیں گے کہ اس کی وجہ سے ان کا یہ سارا ویو جو ہے وہ بڑا خوبصورت ہو جائے گا. كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا، جب کبھی وہ دیے جائیں گے وہاں کے پھلوں سے رزق. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، کہیں گے یہ تو ہم پہلے بھی دیے گئے. وأتوا به متشابها، اور دیے گئے اس سے ملتے جلتے، دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ تاکہ انسان اجنبیت محسوس نہ کرے. نئی چیز کو انسان منہ نہیں لگاتا جتنی مرضی اچھی لگے. تو اللہ تعالیٰ اس کمی کو دور کریں گے کہ شکل ویسی ہوگی لیکن کوالٹی بہت اچھی ہوگی، بہت اچھے پھل ملیں گے. اللہ اکبر. اب دیکھیے کہ انسان کا معاملہ ہی ایسا ہے نا، کھانا پینا اس کو ہمیشہ اچھا لگتا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ جنت کا کھانا ضرورت کے لیے نہیں ہوگا، صرف انجوائمنٹ کے لیے ہوگا. حکم نہیں لگے گی وہاں، نہ جسم سے خارج ہونے کی بات ہوگی. جنت تو ایک منزل ہے جس کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شوق دلا رہے ہیں. کیوں ڈرتے ہو؟ پھر کیا ہوا؟ جو زندگی گزاری گزر گئی، تم نے آنسو بہا لیے، میں نے تمہیں معاف کر دیا. اب تو بس اپنی ایک منزل بنا لو، اور وہ منزل کیا ہے؟ وہ جنت، کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا کچھ تیار کیا. یہاں تو چند باتیں ہیں نا، قرآن پاک بھرا ہوا ہے جو آپ کو جنتوں کی سیریں کروائے گا. سورہ زخرف کی آیت 71 میں آتا ہے، یطاف علیہم بصحاف من ذہب و اکواب وفیہا ما تشتہی الانفس وتلذ العیون وانتم فیہا خالدون. محسوس کیجئے گا اس آیت کو، ان کے آگے سونے کے تھال اور ساگر گردش کرائے جائیں گے اور ہر من بھاتی اور نگاہوں کو لذت بخشنے والی چیز وہاں ہوگی اور ان سے کہا جائے گا اب تم یہاں ہمیشہ رہو گے. دنیا میں اول تو یہ سب ملتا نہیں, مل جائے تو ساتھ ہی ایک دھڑکا لگ جاتا ہے, چھن نہ جائے, ختم نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں کثرت سے ہوگا, بڑے بڑے تھال سجے ہوں گے, کوئی کمی نہیں ہوگی اس کھانے کو پانے کے لیے. اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی سیر کرواتے ہیں. ہے کس کے لیے؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ہے کیسی؟ تھوڑے تھوڑے ہنٹ دیے قرآن پاک میں, لیکن کسی کو پتا نہیں کہ وہ ہے کیسی. ایک حدیث کوٹ کروانا چاہوں گی اس کے ساتھ, صحیح مسلم کی روایت ہے 7173 نمبر, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال اللہ عز وجل, یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا, سبحان اللہ, یعنی حدیث قدسی ہے, عادت لی عبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر ان کا خیال گزرا. ان کا ذکر چھوڑو جن کی اللہ نے تمہیں اطلاع دے رکھی ہے. یعنی قرآن پاک میں یا جہاں بھی جو چیزیں ہیں, یہ بس چیزیں ہیں, تم سوچ بھی نہیں سکتے وہ کتنی خوبصورت ہوگی. دنیا میں کبھی کسی نے آپ کو رغبت دلائی ہے کسی جگہ کی؟ کیا بتاؤں وہ کتنا خوبصورت ہے. بس میں ساتھ ساتھ انسان بتاتا بھی جاتا ہے, وہاں یہ ہے وہ ہے ایسا ہوگا ویسا ہوگا, اور پھر ساتھ ہی کہتا ہے نہیں بس کیا بتاؤں تم خود جا کے دیکھ لو. یہی حال لگتا ہے ادھر, ساتھ چیزیں ملتی بھی ہیں, نشانیاں ملتی بھی ہیں, اور ساتھ کہا جا رہا ہے تمہیں کیا پتا, تم کیا جانو. وہاں ہر وہ چیز ہے, ماں تشتہی انفسکم, جو تم نے چاہا وہ ملے گا, لیکن کس کو ملے گا؟ جس نے دنیا میں اپنی چاہت کو رب کی چاہت کے ساتھ ملا دیا. ایک ہی بات ہے, یہ زندگی رب چاہی تو وہ زندگی من چاہی, دو چاہتیں اکٹھی نہیں مل سکتی. ہم چاہیں کہ یہ دنیا بھی ہماری مرضی کی مل جائے, یہاں بھی کوئی کمی نہ آئے, یہاں بھی اپنی مرضی سے کام کرتے رہیں اور وہاں بھی اپنی مرضی مل جائے, یہ کبھی نہیں ہوتا. ہم یہاں رب کی مانیں گے, رب وہاں ہماری مانے گا. وہ شاعر نے بھی کہا تھا نا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. دنیا میں بھی کسی کو دیتے ہیں تو اس سے پوچھ پوچھ کے دیتے ہیں کہ تمہیں کیا پسند ہے, کیا لینا چاہو گے, تمہیں کتنا اچھا لگے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی نہروں والی جنت دے دی, تجری من تحتها الانہار. ابن ابی حاتم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت کی نہریں مشکی پہاڑوں کے نیچے سے جاری ہوتی ہیں. مشکی کیا؟ جس میں سے مشک کی خوشبو آئے گی. آپ دیکھیے کہ خوشبو کا تعلق انسان کے ساتھ بڑا گہرا ہے. ماحول بڑا ہی خوشگوار ہو جاتا ہے جب وہاں خوشبو آتی ہے. جنت میں خوشبوئیں بھی ہوں گی اور وہاں ایسی چیزیں ہوں گی کہ جس کو پانے کے لیے انسان بے چین ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے دنیا میں ڈائریکشن منتخب کرنے کی ضرورت ہے. ہم نیکیاں کرتے ہی رہیں, ادھر سے ادھر لڑکتے بھی رہیں, لیکن ہمیں پتہ نہ ہم نے کہاں جانا ہے تو پہنچیں گے؟ کوئی دنیا میں بے سمت چلنے لگ جائے کبھی بھی نہیں کہیں پہنچے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ دیکھو تم نے اس جنت میں آنا ہے, زیادہ دور نہ جاؤ. ٹھیک ہے کچھ خطائیں ہوں گی, کچھ لغزشیں ہو جائیں گی, نافرمانیاں ہو جائیں گی, لیکن اتنی دور نہ جاؤ. کہتے ہیں نا کہ اتنا بسمت نہ چل, لوٹ کر گھر جانا ہے. یہ کوئی زندگی ہے کہ رب کو فراموش کر کے جیو؟ ٹھیک ہے بشر ہیں, چلتے ہوئے پھسلیں گے, اٹھ جاؤ, مٹی لگے گی جھاڑ دو, گریں گے سنبھل جاؤ, لیکن رب کو فراموش کر کے جینا یہ جینا نہیں، زندگی بے بندگی شرمندگی. آج رب کی بندگی کے بغیر جیو گے کل شرمندہ ہوگے. اور حقیقت یہ ہے کہ جس کو اس جنت کا یقین آنے لگتا ہے نا، پھر اس کو دنیا کے محل اور بڑے بڑے کلے بھی اچھے نہیں لگتے. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرعون کے گھر میں پلنے والی، ان کی بیوی، محبت بھرا شوہر، فرسٹ لیڈی، لیکن تمنا کیا کرتی ہیں؟ رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اے اللہ میرا گھر بنا دے اپنے پاس جنت میں. گھر بنانے کی خواہش ہر انسان کو ہوتی ہے دنیا میں بھی، لیکن دنیا میں ضروری تو نہیں کہ سب کے پاس گھر ہو. بعض لوگ ساری زندگی تمنا ہی لے کے چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آؤ تمہاری تمنا میں وہاں پوری کروں گا. دنیا میں نہیں ملتا تو کیا ہوا، گزارا کر کے آ جاؤ، میں تمہیں وہاں گھر دوں گا. تم بتاؤ تمہیں کیا چاہیے. ما تشتہی انفسکم، جیسا کہو کہ بنا دوں گا. ڈیزائننگ بھی رب نے کی. دنیا میں ہم گھر بناتے ہیں، ابھی پورا نہیں ہوا ہوتا کہ اس میں نقص نظر آنے لگتے ہیں. جاتے ہی کہتے ہیں اچھا نہیں یہ چیز ٹھیک نہیں لگی، توڑ پھوڑ شروع ہو جاتی ہے. پھر کہتے ہیں اچھا نہیں نیکسٹ ٹائم گھر بنائیں گے تو یہ نہیں کریں گے. جنت کے لیے ایسا نہیں، نقشہ کس نے بنایا؟ رب نے. ہمیں کہتا ہے کہ تم اپنے خیالوں کے نقشے بن لو، مجھے بتاؤ میں تمہارے بناؤں گا. حدیث میں آتا ہے کہ جنتی کا دل چاہے گا کہ وہ جو فلاں نہر دور سے جا رہی ہے وہ میرے گھر کے قریب آ جائے، تو فرمایا ایک دم اس نہر میں سے ایک چھوٹی سی شاخ نکلے گی اور اس کے محل کے آگے سے گزرنی شروع ہو جائے گی. وَتَفَجَّرُونَهَا تَفْجِيرًا، تیسویں پارے میں آپ پڑھیں گے. وہ جنت جس میں ایک کوڑا رکھنے کے برابر جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، تو اس کے لیے کوششیں کرنی پڑیں گی، محنت کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ اچھے اخلاق والوں کو وہاں بھیجے گا جو دنیا میں شکر گزاری کریں گے، رب کی بات کو مانیں گے، رب کی رضا میں زندگیاں بسر کریں گے، پھر ملے گا. پھر ایک چیز پہ آپ نے غور کیا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، وہاں پاکیزہ جوڑے ہوں گے، پاک ہوں گے. شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر، یعنی کیسے جوڑے ہوں گے؟ دل میں سوال آتا نا، کیونکہ آپ دیکھیے کہ سب کچھ ہو انسان کے پاس لیکن ساتھی اچھا نہ ہو تو ساری خوشی ختم ہو جاتی ہے. ہم نے ہاتھوں میں بھاری سونے کے زیورات پہنے والیوں کو روتے ہوئے دیکھا. ملکاؤں کی طرح رہنے والیاں جب قریب جاؤ تو آنسو نکل آتے ہیں. کیوں؟ کہ ساتھی اچھا نہیں، وہ پسندیدہ نہیں، یا اس کے اندر کوئی ایسی عادت ہے جس نے دنیا کی ساری لذتیں ختم کر دی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جنت کے صرف گھر ہی نہیں بلکہ جنت کی چیزیں بھی تمہارے لیے بہت خوبصورت ہوں گی. اب یہاں سوال پیدا ہوتا تھا کہ متحرہ سے کیا مراد ہے، یعنی آپ اپنے پر سوال لکھ سکتے کہ ازواج متحرہ سے کیا مطلب ہے. تو اس میں ایک تو سادہ سا معنی یہی ہے کہ جنت میں انسان کو جو بیویاں ملیں گی یا بیویوں کو جو شوہر ملیں گے وہ دنیا کی تمام آلائشوں سے پاک ہوں گے، یعنی جسمانی گندگی نہیں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پہ وہاں تھوک نہیں ہوگا، جسم سے ہوا خارج نہیں ہوگی، فضلہ جسم سے نہیں نکلے گا. اسی طرح حیض نفاس یہ نہیں ہوگا. انسان کی ذاتی زندگی میں جو آلائشیں ہیں وہ سب وہاں نہیں ہوں گی. دنیا میں دیکھا گیا کہ بعض دفعہ صرف آپس میں اس لیے نہیں نپتی کہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے، کسی کی بیڈ سمیل، کسی کی کوئی گندگی برداشت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ وہاں ان تمام چیزوں سے پاک کر دے گا. پھر اسی طرح متحرہ سے مراد ہے اخلاقی پاکیزگی، غیبت اور اس طرح کی چیزوں والی نہیں ہوں گی. جنت کی عورتیں جو ہیں وہ اپنے شوہروں کے لیے خوشی کا سبب بنیں گی، اپنے شوہروں کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گی. اسی طرح ازواج متحرہ سے مراد کیا ہے کہ بعض دفعہ دنیا میں بیویاں نیک ہوتی ہیں، شوہر نیک نہیں ہوتے، یا اس سے اپوزٹ بھی ہوتا ہے. تو ایسے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ نیک بیویوں کو نیک شوہر دے دے گا. اس بارے میں چاہوں گی کہ کیونکہ یہ خواتین کا پسندیدہ موضوع ہے اور ہر انسان کو اس میں ضروری خواہش ہوتی ہے کہ جنت کے جو جوڑے ہوں گے یعنی وہ کس بنیاد پہ بنیں گے اور ان کا آپس میں کیا معاملہ ہوگا. تو اس کے بارے میں آپ دیکھیں کہ اگر دنیا میں کوئی جنتی ہے یعنی کوئی عورت بھی اچھی ہے اور مرد بھی اچھا ہے تو یہ دونوں جنت میں جائیں گے اور اللہ تعالیٰ پھر ان دونوں کو وہاں ایک دوسرے سے ملا دے گا. آپ کہیں گے نہیں شوہر اچھے تو ہیں لیکن ہمیں اچھے نہیں لگتے. اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجنے سے پہلے ایک نہر ہے اس کے اندر غسل دلوائیں گے تو دلوں کے کینے ختم ہو جائیں گے, بغض رکابتیں یہ ساری چیزیں ختم ہوں گی اور اس کی وجہ سے پھر وہ لوگ کیا کریں گے کہ ایک دوسرے کو پسند کریں گے, برا نہیں ہوگا. اسی طرح پھر مردوں کے ساتھ بھی ہے دونوں کا. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شوہر جو اے ہے وہ دنیا میں ایک سے زیادہ شوہر ہوتے ہیں پھر کیا ہوگا. تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ جنتی عورتوں کو چوائس دی جائے گی کہ تم جس مرد کو چاہو پسند کر لو اور وہ کس کو چنیں گی جو اخلاق میں اچھا ہوگا. اور ظاہری بات ہے کہ دنیا میں ایسا ہی ہوگا نا جیسا ہوگا. پھر جنتی جوڑے کیسے ازواج مطہرہ بنیں گے کہ جنتی عورتیں اللہ تعالیٰ ان کو نئے سرے سے پیدا کریں گے اور وہ کنواری حالت میں جنت میں جائیں گی. یعنی جب بھی شوہر ان کے پاس آئے گا تو ان کو وہ یعنی اس طرح کی کیفیت اس کے لیے ہوگی کہ جیسے یہ بالکل ایک نئی عورت ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ متحرہ یعنی ازواج جو جنت کے جوڑے ہیں وہ ایک دوسرے سے محبت کریں گے. بعض دفعہ دنیا میں انسان حقوق سارے پورے کر دیتا ہے لیکن محبت نہیں دیتا تو جنت میں ایسا نہیں ہوگا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو جنتی ہیں ان کے ساتھ یعنی آپس میں اس طرح سے بھی معاملہ ہوگا کہ جنت میں داخل ہونے والی جو خواتین ہیں وہ دنیاوی شوہروں کی بیویاں بنیں گی. شرط کیا ہے کہ وہ جنتی ہوں ورنہ اللہ تعالیٰ دوسرے جنتیوں سے ان کو بیاہ دیں گے. اور اگر دنیا میں کسی کا ایک سے زیادہ شوہر تھا یعنی ایک فوت ہو گیا یا طلاق ہو گئی دو سے زیادہ یا دو تین تھے تو پھر اس عورت کی مرضی کے مطابق اس کو چنا جائے گا. یہ ساری باتوں کے حوالے بھی موجود ہیں لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ ساتھ ہم اس کو دیکھیں گے. لیکن وہاں یہ تسلی رکھیے کہ دل خراب نہیں ہوں گے یہ سوچ کے کہ بس ہمیں یہ پسند نہیں. جب رب نے کہہ دیا کہ ماں تشتہی انفسکم جو تمہارے نفس چاہیں گے تم دنیا میں تیاریاں کرو میں وہاں تمہارے لیے اچھا کر دوں گا. جھگڑنے والیاں نہیں ہوں گی بیویاں, شوہر بد زبانی نہیں کریں گے. ذرا سوچئے اگر آج دنیا میں ایسے جوڑے بن جائیں تو دنیا جنت ہے. یقین کریں اچھے ساتھی کا ساتھ آپ کی دنیا کو جنت بنا دے گا. اگر اخلاق کردار اچھے ہوں گے اللہ تعالیٰ کر دے گا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بچے پیدا ہوں گے اگر کوئی چاہے گا لیکن وہ ڈلیوری کے مرحلے وہ پینس وہ ساری تکلیفیں نہیں ہوں گی. ہر لحاظ سے پاک. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بس ایک ایسی چیز ہمارے سامنے رکھ دی کہ جو ہمیں اب اس آگے کی دنیا کو چل پانے کی تمنا دل میں ڈالے گی. اللہ اکبر. صرف کام ایک ہی کرنا ہے, خواہشات کو مارنا نہیں شفٹ کرنا ہے. جو چیز جہاں دل چاہے نا اس کو کہا کریں اللہ تعالیٰ میں اس کو شفٹ کرتی ہوں. اور آپ دیکھیں شفٹنگ بڑا آسان کام ہوتا ہے. آپ کام کر رہے تھے آپ کا موڈ بدل گیا ہوتا ہے کل کر لوں گی. اپنی عادت بنائیے کوئی چیز لینے کو دل چاہے اسباب نہیں ہے یا وہ لینے کے بعد وقت نہیں رہے گا اتنا کہ پھر کچھ تیاری کرے تو کہا کرے اللہ یہ میں نے شفٹ کر دی اس کو بک کر لے. میں نے تو بڑی چیزیں رکھی ہوئی ہیں الحمدللہ. دلوں میں اب خواہشیں ایسی آتی ہی کم ہیں لیکن کبھی کوئی ایسی چیز ہو تو بس کہہ دیجئے کہ یہ میں نے آگے رکھ دی. جیسے ایک دفعہ میری کوئی چوری ہوئی مجھے ایک چیز بڑی پسند تھی چوری ہو گئی ایک لمحے سے زیادہ مجھے اس پہ افسوس نہیں ہوا. میں نے کہا اللہ تعالیٰ میں جنت میں لوں گی وہ باقی سب لوں گی لیکن یہ کنگن ضرور لوں گی بس مل جائیں گے مجھے مجھے یقین ہے. کہیں کسی کی کوئی چیز دیکھی ایک تو یہ کہ چیز دیکھی تو چل پڑے لینے کے لیے اور دوسری صورت ہے اللہ خاموشی سے بات کر لیا کرے اللہ تعالیٰ میں وہاں لوں گی. یقین کریں آپ جائیں گے تو آپ کے لیے تیار پڑے ہوں گے. اپنے رب کے وعدوں پہ یقین کرنا ہے. جتنا زیادہ اپنے آپ کو رب کی باتوں پہ ڈال لیں گے اتنا ہی زیادہ سمجھیں گے اور وہ سنائے گا. اپنے لیے سوال لکھیے ساتھ ہی ساتھ محاسبہ کرتے جائیں کریں گے تاکہ پھر عادت پڑ جائے عمل کرنے کی. کیا میں نے جنت کی تیاری کر لی ہے؟ کیا میں نے ایمان کے بعد عمل صالح کی کوششیں تیز کر دی ہیں؟ کیا مجھے جنت کی قیمت کا اندازہ ہو گیا؟ کیا میں اپنی دنیا کی تمناؤں کو آخرت میں شفٹ کرنے کے لیے تیار ہوں؟ کیا میں سب کچھ اس دنیا میں ہی پانا چاہتی ہوں؟ یا اس دنیا کو ہلکا پھلکا رکھ کے اس جنت میں جانا چاہتی ہوں کہ جس کے بارے میں رب نے کہا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. تلاوت سنتے ہیں محبت کے ساتھ, جنت کی رغبت رکھتے ہوئے دعائیں مانگتے ہوئے, رب ابنی لی اندک بیتم فی الجنہ. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. یقین آتا ہے, میں کبھی کبھی بیٹھ کے اپنے آپ کو جھنجھوڑتی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ کیا واقعی ہم کبھی جنت میں ہوں گے؟ اب دیکھیے کہ میں نے دیکھا ہے کہ بچپن سے خواب دیکھتا ہے نا انسان, ایک فطری ہے بات. اچھا یہ ہوگا, پڑھیں گے, اچھا شادی ہوگی, گھر ہوگا, شوہر ہوگا, یہ ہوگا. پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ وقت آ جاتا ہے, پھر شادی کے دن انسان سوچتا ہے اچھا واقعی یہ وہ وقت آ گیا. پھر شادی شدہ زندگی ہوتی ہے تو انسان اپنے آپ کو بار بار خیال دلاتا ہے اس چیز کا, کیا واقعی یہ سچ ہے, یہ شادی ہو گئی ہے؟ لیکن ہو چکی ہوتی ہے, وقت گزر جاتا ہے. تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کیسے ہم جنت میں ہوں گے. جب اس کو سوچوں نا تو میرا دل بند ہونے لگتا ہے, یہ ساری چیزیں ایک دم ختم ہو جائیں گی اور ہم جنت میں ہوں گے. پھر یہ دنیا میں خواب لگے گی, جس طرح آپ خوابوں میں جنت دیکھتے ہیں اس طرح پھر وہاں جنت میں رہ کے پچھلی دنیا کو دیکھیں گے.